मिला के देखो, गुल खिला के देखो, नजरें मिला के देखो, कहना हमारा मानो, घर बसा के देखो। नाजुक सी तुम कली हो, दौलत में तुम हो खेली, महलों में तुम पली हो। कांटे बिछा के देखो, हमको चला के देखो, कांटे बिछा के देखो, हमको चला के देखो, हम उपजी ना करेंगे, तुम आजमा के देखो, दिल लगा के देखो। खुशबू तुम्हारे तन की सांसों में हम बसा ले, जुल्फे हटा के देखो, पलके उठा के देखो, जुल्फे हटा के देखो, देखो पलके उठा के देखो, देखो दुनिया नहीं लगेगी, बाहों में आके देखो। देखो कहना हमारा मानो, घर बसा के देखो।